U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Zar nisi vidio šta je s gospodarima slona gospodar tvoj učinio? Zar lukavstvo njihovo nije upropastio? I protiv njih jata ptica poslao. Koje su na njih grumenje gline okamenjene bacale. Pa ih on kao lišće crvotočno učinio.